ac oratione habita, postquam extremum palum igni calafecit, oculum polypemi dormientes ferventi ligno perforit. Quo facto omnes in diversas speluncae partes se abriderunt. At ille subito, illo dolore oculi e somno excitatus, clamorem terribilem sustulit, ut dum per speluncam errat, ulixem manu prendere conabantor. Cum tamen iam omnino caecus esset, nullo moro hoc efficere potuit. Interia, reliqui Cyclopes, clamore audito, undique ad speluncam convenerunt, et ad introitum ad stantes, quid polypemus ageret quaesiverunt, et quam ab causam tantum clamorem sustulisset. Ille respondit se graveter vulneratum esse, et magno dolore adfici. Cum tamen postea quaesivissent, quis ei vem intulisset? Respondit ille, nemenem id fecisse. Quibus rebus auditis, unus e Cyclopibus, at si nemo, inquit, te vulneravit, aut dubium est quin consilio deorum, quibus resistere, nec possumus, nec volumus, hoc supplicio adficiaris. Ac cum dixisset, abierunt Cyclopes, eum in insaniam incidisse arbitrati.